باب قول الله تعالى ملانغو يعني ملاك من يزمو سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ونجوى نعمة يا الله ثم ينكرونها كشا ونزكانوشا ونيكانوشا نعمة يا الله يعرفون نعمة الله ونجوى نعمة يا الله ثم ينكرونها كشا ونيكانوشا إلى نعمة فهم زوريا ukamilifu aya wa aktharuhumul kafirun, wengi wao ni wenye kukufuru neema ya Allah. Sasa wajibu ni kwamba lazima mtu athibitishe neema ya Allah na asikanushe. Qala Mujahid, akasema Mujahid manashuhuri mkubwa tafsiri huitabiihu, ma maanahu maneno ambayo kwamba ni maana yake, huwa qawlu rajuli, ni neno la mtu hadha mali waristuhu an abai, mtu asema hii ndio mali yangu, nimerithi kwa baba zangu walotangulia, niachia mimi. Badala kusema kwamba hii ni neema Mwenyezi Mungu amenipa, anaitegemeza ile neema kwa sistahi kuegemezewa ambaye ni bababa, badala ya kumtegemezea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Aun ibn Abdullah, akasema na chuone naye Aun ibn Abdullah akasema, yaquluna wasema, laula fulanu law si fulan lam yakun kadha, ingepatikana kitu fulani wala ingekuwa kitu fulani. Hiyo ni tafsiri ya pili. Tatu, waqala ibn Qutayba, yaquluna sema hadha bi shafaati alihatina, haya ni kwa maombezi ya waungu wetu. Hizi neema tulizonazo ni kwa sababu maombezi hawa waungu wetu, wao ndio wametuneemesha. Yani maana kama Mwenyezi Mungu hakutuneemesha, ndo maana yake. Maana yote hayo yafahamisha kwamba hawa wamekufuru neema ya Allah, liidhafatihi ila ghairi almun'imi, ile neema wameitegemezea yule ambaye si aliyekuneemesha, kumtegemezea binadamu ile neema badala kumtegemezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. تمام الآية وأكثرهم الكافرون سورة النحل آية 83. مناسبة هذا الباب مفهومان هي ملانغ لكتاب التوحيد كتاب التوحيد أن المصنف يقوم بهوي متونغاجي هوي أراد متاك بهذا الباب كتاج ملانغه بيان وجوب التأدب, kutubainishia uwajibu wa kuwa na adabu ma rububiyati Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ulezi wa Allah, mtu awe na adabu pamoja na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bitajannubil alfadhi, kwa kujiepusha na matamshi ashirkiyati ya kishirki, asitamke alkhafiya, matamshi yalofichika, kanisbati ni'ami ila ghairi Allah, kama kuitegemeza neema kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Haya matamshi ajiepushe mtu, awe na adabu na Mola subhanahu wa ta'ala. Tayyib, lianna dhalika, ka jambo hilo kutojiepusha na matamshi ya kishirki, matamshi yalofichika kama kuiegemeza neema kwa asiyekuwa Mungu subhanahu wa ta'ala, na dhalika yunafi, kwa jambo hilo linapingana na kamala tauhid, ukamilifu wa nini? Ya kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Atarajum, mwelezo. Wa kwanza katika hawa waliotajwa ni Mujahid rahimahullah, anachuoni mkubwa wa tafsiri. Mujahid wa Sheikh at-tafsir, wana Sheikh wa tafsir. Mujahid bin Jabr al-Makki, ni mtu wa Makka huyo. Al-Imam ar-Rabbani, kiongozi anayemtegemea Mola subhanahu wa ta'ala, anaifanya mambo yake kwa ajili ya Allah. Rabbani min talamidi ibn Abbas, ni moja katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni sahaba, na anayesoma kwa sahaba nani? Ni tabi'i. Na anayesoma kwa aliyemwona sahaba ni nani? Tabi'i, tabi'i. Ndio vizuri. Kwa hivyo Mujahid ni tabi'i, amemwona sahaba ambaye ni Abdullah ibn Abbas, hibrul umma, akamsomesha tafsir, na yeye ndiye alikuwa mtakhasis radhiallahu anhu, ndiye amespecialize kabisa tafsiri kwa kupokea kutaka kutoka katika mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekufa mwaka 104 ala rajih, kauli yenye nguvu, rahimahullahu, Mwenyezi Mungu amrehemu Mujahid. Aunun wa pili ni aun, huwa aunu bin Abdillah bin Utba bin Mas'ud al-Hudhaliyu, thiqa abidun, thiqa ni mwaminifu, abidun mcha Mungu, taqi. Mata hawali sana, ankufa katika pembezio ya yani kando kando mwaka 120 hijri rahimahullah, au kabla hapo baada ya hapo ndio amekufa, lakini katika area hizo. Ibn Qutaiba huwa Abdullah ibn Muslim bin Qutaiba ad-Dinuri al-Hafidh sahib tafsir wa ghayrihi min al-mu'allifat, mata sana, wote hawa ni salaf. 276 Qutaiba huyu ni kadhalika, bila shaka ikiwa hakuwa tabi atakuwa tabi tabi. Yaarifuna ay yaarifu al-mushrikuna, mushrikina wajua ni'matallahi, ni'ma ya Mwenyezi Mungu. Ukhtulifa fi al-muradi biha, tamko hilo ulama wamekhtalifiana malengo yake na makusudio yake ni nini, malengo yake na makusudio yake ni ipi. Waqad dhakara al-musannifu, na ametaja huyo mtungaji, jumlatan min aqwal ulama, ay kikundi kubwa sana katika maneno ya ulama, fi dhalika, katika hivyo, katika kubainisha ikhtilaf ya ulama katika ni'mat Allah. Asema warithuhu an abai, sema hiyo mali ndio nayo ni mirithi kwa baba zangu mpaka mwisho. Waqailu hadhihi al-aqwal, na mwenye kusema maneno haya, wanahwa na mfano wake, munkirun, ni mwenye kukanusha, li ni'mati Allahi, ni'ma ya Mwenyezi Mungu. Mwenye kusema warithuhu an abahi, hii mali nimerithi kwa wazee wangu, huyu amekanusha neema ya Allah. Kwa nini? Biidhafatiha ila ghairi, kwa kuiegemeza hii neema ya Mwenyezi Mungu kwa asiyekuwa nani? Mungu. Badala kusema ni warithuhu mathalan an min wasit ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala, limerithi kwa fadla ya Mwenyezi Mungu, nini? Akasema abai. Kwa hivyo ile neema akaiegemeza asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Sasa mtu anaposema anapofanya hivyo, man jahidun lah, huko akawa yuwakanusha ghairu mu'tarifin biha, basina kukiri kwamba hiyo ni neema ya nani? Ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bado hajakiri mtu kama yule, hajakubali. Wal ayatu ayata ummu, inaenea hukumu yake, ma dhakarahu ulama, aqwali zote walizotaja ulama fi maanaha, katika maana ya neema hii zote yakubaliwa, yaingia. Kwa hiyo mtu anasema warithuhu an abai, kama kwamba yeye kaegemeza neema ya Allah kwa sikuwa Allah, na hivyo hivyo kadhirisha kwamba yeye hajakiri kwamba ile neema yana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, almaana alijmali lilaya, maana kwa jumla hii aya, asema anna almushrikina, kika washrikina, ya'tarifuna, wanakubali bi ni'amillahi, ni'ma Mwenyezi Mungu, alati ambayo kwamba addadaha alayhi, amewahisabia. Fi surati an-Nahl wa ghayriha, katika surati an-Nahl na sura zinginezo, ni'ma fulani na fulani na fulani, annaha, kwamba min Allahi, zote hizo ni'ma zatokamana nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. طيب بإضافتها وكيجمز إلى غيره وأسيقوا من يزمون سبحانه وتعالى من آلهتهم يغنما وأنقزا وأبائهم نببزا وغيرهم نوانجينيو فهم متناقضون في ذلك. واو, wachanguana katika hayo, wachanguana neema za Allah wanaikataa, halafu wanimwegemezea sio kwa Allah, wanaegemezea baba zao, wanaegemezea wasokuwa baba zao. Kwa hiyo utaona kwamba wachanguana katika jambo hili, wavundana katika jambo kama hili, na wazozana mpaka kufikia katika hali hiyo. Ma yustafadu min al-aya, na leo ingekuwa ni haki, kwa nini wazozana? Sababu ni kwamba haikushika pahala wala haina dalili, ndio wakawa sasa wao wazozana. Shafahamu fanya nini? Wazozana. Ma yustafadu min al-aya, aya hii yatufundisha mafunzo gani? Sema anna al-mushrikina, kwamba washirikina, mu'tarifuna, wanakiri, wanakubali, i'taraf bimaana qabila wa bimaana qabila wa aqarra, qabila wa aqarra, amekubali na amekiri, qabila wa aqarra, ana almushrikina, kwamba washrikina, muhtarifuna, wanakubali bitauhidi rububiyya, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, hili wanakubali, wanakubali kabisa. Shafahamu, washrikina wanakubali kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Ni faida ya kwanza, funzo la kwanza. Funzo la pili, ujubu nisbati naim niami ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib na ni lazim na ni faradhi neema ziegemezie kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wahdahu peke yake. Fahamu, ujubu nisbati niami, ni wajib kuigizima neema ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitakasika, wahdahu peke yake, si kwa baba zangu wala sijui kwa waongoze wengine ambao si Mwenyezi Mungu, huyo makosa ni shirki. Pi tatu, at-tahriru min nisbati an-ni'ami ila ghayriha, kwa tahdhirisha watu kuegemezea neema kwa asiyekuwa nani? Mola subhanahu wa ta'ala, li'annahu shirkun fi al-rububiyya, hiyo ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Ama funzo la nne, ujubu taadubi fil alfaz, ni wajibu tuwe na adabu katika matamshi, tuwe na adabu katika matamshi tunayotumia katika kuzungumza kwetu. Ujubu taadubi fil alfaz wa tahrimu li'timadi ala asbab, na ni haramu kuitegemea sababu, sababu hairuzuku. Ha? Maana kwenda kazini haikuruzukwe, ni sababu ya kuruzukiwa na Allah, lakini si sababu ya kuruzukua wewe. Ha? Ni sababu ya Allah akuruzuku. Sio, unafahamia? Maana ukisema sababu ya kuruzukiwa ni kazi ndio ya kulisha, usema kuruzukiwa na Mwenyezi Mungu ndio ni sababu ya sababu ya kuruzukiwa na Mwenyezi Mungu ni kufanya nini? Ni kuja na sababu. Mfano mathalan, kama kwenda kutafuta kazi, kufanya kazi yako kwa mtawakkal ala Allah, naam, zile ni sababu. Shafahamu vizuri. Liana ushirku fi rububia, kwa sababu ukifanya hivyo basi utakuwa wamshirikisha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Tahdhiru min nisbati nami ila ghairillah. Ujubu taadubu fil alfadhi, hii ndio muhimu sana. Ujubu taadubu fil alfadhi, tuwe na adabu sana katika matamshi tunapozungumza, hasa hasa mambo yanayofungamana na dini, tuwe na adabu. Wa tahrimu li'timadi ala alasbab, na ni haramu kutegemea sababu. Ha? Sababu yatakikana, si tulipitia kwamba tawakkul ala Allah ma'al i'timadi ala al-asbab ni sharti. Ndio Sidna Umar radhiallahu anhu akatukua rungu kawatuambia watu msikitini, akawambia antum taarifuna anna samaa la tumtiru dhahaban wala fidha, mbingu hainyeshi dhahabu na fidha. Mana mkarokota kule mkaenda kama sineni, karokota pale mkajaza magunia mkawa matumia si makosa. Tayyib, qala Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah, Abu al-Abbas, ba'da hadithi Zayd bin Khalid, mitaja ba'da hadithi Zayd bin Khalid, alladhi fihi, ambayo ndani yake muna أن الله تعالى مزمو عليه تقوك قال سم أصبح ها ومي بمبوك من عبادي من غير ما وجاءك ومي بمبوكيوا مؤمن بي بعضيا ولن يميني وكافر بي نبعضيا ولن كفر بي. ها wamepambaukiwa baadhi ya waja wangu, wengine wanaamini mimi na wengine wananikufuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema alhadithi waqad taqaddama naimi, tangulia vile vile asema sheikh, wa hadha kathirun, na hii ni nyingi sana, fil kitabi, katika Qur'ani wa sunna, na katika sunna asema yadhumu subhana, yuwa tia ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yuwa waibisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, man yudhifu in'amahu, mwenye kuyegemeza neema zake, ila ghairihi, kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, haya mambo mengi yatajwa sana katika Qur'ani kwa wengi sana jambo kama hili. ويشرك به ناكاوى ومشرك شنان الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف سمى بعض واتويمن وتنقله هو كقولهم هيو نكمان نولاو كانت الريح طيبة ايه وبيبو لكم زوري ايه وبيبو لكم زوري سانا والملاح حاذقا na huyu na hudha huyu hodari sana, kilimu yake mzuri sana. Sema hivyo, sema kakaulihim kana tirrihu tayibatan, upepo ulikuwa ni mzuri kweli kweli. Walmallahu hadhika, na nahodha alikuwa ni mtu mwenye akili kali, hodari mashaallah. Wa nahwi dhalika, na mfano wa mambo kama haya. Mima huwa jarin, mambo ambayo kwamba ya tembea. Ala alsinati kathirin, kwenye ndimi za wengi katika watu. Sano gari kuja vizuri kweli kweli, driver alifukuza kweli kweli bwana, njia alikuwa hakuna chochote bwana, barabara hakuna hata gari, mtu kuja kwa sahali bwana, driver hodari bwana, amepatiza kabisa bwana, ile time bwana. Ndio haya tuseme, ndio haya anaishiria Sheikh hapa. Asema tarajima Abu al-Abbas wa Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah, ndio Abu al-Abbas. Qad taqaddama mitangulia ay fi babi ma jaa fi al-istisqa'i bil anwa, katika mlango ya yale yaliokuja katika kunosherezwa mtu kwa sababu ya nyota. Istisqa bi'ana talabu as-suqya, kwamba mvua na kunoshelezwa mtu bila anwaa, acha kwa sababu ya nyota fulani. Wasema kwamba ikifika kama walivyo watu siku hizi, April bwana lazima mvua inyeshe, sio bwana, sio mwezi wa mvua, bado kidogo tu. Alikwambia naye nyakati zabadilika, sengine za kufikiri kwamba mvua itanyesha April kaenda kanyesha kungi wakati mwingine kabisa ikabadilika, kwa sababu siku zinabadilika zinakwenda. Ona Ramadhani sangine nakuja katika mwezi wa kwanza, sangine nakuja kwa mwezi wa pili, mwezi wa tano, namna hii. Tayib, almallahu qaidu safina, ni yule nahodha mwendeshaji wa jahazi linaloitwa mallah. Wengine waita kwa lugha hiyo pilot, kwa lugha yenu ya senti, lugha ya senti. Ashirabe tayib. As-salafu, salafu ni kina nani? Sema qala ba'du salafu, sema baadhi ya watu wema, humul mutaqaddimuna, wao ndio wale walotangulia. Min ulamai hadhi umma, kutokamana na ulama wa umati Muhammad. Min as-sahabati, kutoka masahaba. Wa tabi'ina tabi'in wa atba'ihim, na wafasi wao. Hawa ndio tunawakusudia kusema kwamba qala ba'du salaf. Tumefahamiana vizuri. Salaf ni nani? Al-mutaqaddimun, ni wale walotangulia. Min ulamai hadhihi al-umma, kutokamana na ulama wa umma huu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min as-sahabati, kutoka masahaba. Wa tabi'ina wa atba'i, hawa ndio nani? As-salaf. Hii imeandikwa hivyo. Salafu gani? Kuna kitu kinaitwa salaf? Kuna jamaa anakuwa mkali ukimtaja bwana ana salafi, no, dini mpya hiyo, kali kweli kweli maskini. Ukiambia jewe ni ahlusunna, mimi ni ahlusunna, sasa tofauti yake nini? Shekhe, salaf na ahlusunna yao kwa hao. Shekhe, soma vitabu vya sunna utapata kujua majina ya ahlusunna waljamaa. Ahlu sunna aljamaa, majina yao mengi sana. Asmaa shar'iyya, majina ya kisharia. Tayib, almaana alijmaliyo, au naqifuna hata nuida mukammil? Naam. طيب السماء المعنى الإجمالي للأثر أن السفن جهازي إذا جرت نبقى النبي بريح طيبة كوبيب مزوري بأمر الله كأمر أميزم جريا حسنا مويند مزوري كبسا نسب ذلك ويتقمز جنبه إلى طيب الريح وبيب مزوري نمونه لكن وسمني نوبيب لا بيلا سم وحذق قائد سفينة نأهدار نأكدكال ييولي نهوذا ونسب ربهم ومجمزي مولاو الذي أنبقون بأجر لهم ألوى فني جهازي لأندنبيو الفلك جهازي في البحر بهارين رحمة بهم وكوهرمية واو حواكوليكي زيدنا ونسوا وكسهاوا ربهم الذي هو الذي أجرى لهم الفلك بارفانيا جهازي لندنبيو في البحر بحرين رحمة بهم وكوانيا هرما فيكون هذا كواهي من جنس نسبة المطر إلى الأنواع تكون جنس يكوي جميزة هو كوني نوت نسمكم بقى وبيبول كوم زوري بقى ناني يندش إلى جهاز الناني يا الله وممسحه لو من يكون يندش من يكون يندش جهاز وكاوا وينسبش إلى كوا وبيبول حكم من فعل ذلك حكم يتكفني كيتو كما فيه تفصيل فانا وكففنوليوا موجة إن كان المتكلم بذلك أكيو يولي من يكوزهم زمننا لم يقصدها كقصدية أن الريح قوامبه بيبو والملاح ننهوضة ونحو ذلك نفنواه هو الفاعل لذلك دي أنا يتين دهاي من دون خلق الله كيوم يتواجه من يزمونه أمره أمرياك بس وإنما سبقوا أراد لتك نسبتها كويتجميزة إلى السبب بس كجا سبب فقط بكاك فهذا الشرك أصغر الشرك دوغ هنا لأنه أضاف النعمة إلى غير الله هي ميتجميزة نعمة والواجب إضافتها إلى الله نواجب نكون باتجميزة الله بيني وإن كان يقصد أكيو يقصد أن هذه الأشياء بتفيد تفعل ذلك عندما يعني نفني كذيو من دون الله كيوم تميزون بيبونا نهودا عندما نفني إيو فهذا شرك أكبر شرك كوبا شمتوا من يزموها والأول يقانز هو الذي يجري على ألسنة الكثير ديو ينبيت سانا كتك عندما زوين من المسلمين كتك الإسلام فيجب الحذر منه يتككان مت أوين التحذار يكوانز دعسيما يكو إن كان المتكلم بذلك لم يقصد كيو يلوم من يكزمزه وقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك ومباهو بيبو نهو نهوضا وفنواك هو الفعل لذلك اندي متنداجي من دون خلق الله كيمتا وجه من يزمونه أمره الأمرياك وإنما أراد نسبته إلى سبب ويارتك كويديك ميزة كوني السبب فقبك فهذا الشرك أصغر كيف أنه هي سعال كيف سيبه بس تجوك وانبا وشنجيه كتك الشرك الأكبر نصر الله سلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.